Summitul NATO de la Bruxelles, alianța va intensifica lupta antiterorism. Am susținut ferm creșterea rolului NATO în combaterea terorismului. S-a decis în principal ca NATO, ca organizație, să devină membru al coaliției anti-Daesh. Șefii de stat și de guvern au hotărât să pună la punct planuri anuale privind contribuțiile către NATO, inclusiv financiare. Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului Prima Chirie. Cei care s-au angajat după apariția ordonanței pot să beneficieze de aceste sume de bani, dar nu mai mult de 900 de lei. Consiliul Local Sectorul 5 va aloca 3,9 milioane de lei pentru consolidarea școlii 141 după ce tavanul acesteia s-a prăbușit ieri. Am luat decizia de a lua toate măsurile imediat pentru punerea în siguranță, interzicerea totală a accesului. Și controlorii de trafic aerian amenință că vor intra marți în grevă pe termen nelimitat. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Primarul Chișinăului, capitala Republicii Moldova, a fost reținut azi noapte de procurorii anticorupție, va sta în spatele gratiilor 72 de ore. Dorin Chirtoacă este bănuit de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din oraș. Un om de afaceri este suspectat că ar fi controlat din umbră mai multe companii care au participat la o licitație organizată de primăria Chișinău, inclusiv cea câștigătoare. În același dosar au fost reținute 9 persoane, între care secretarul Consiliului Municipal Chișinău, 2 consilieri și 6 reprezentanți ai unor agenți economici. Sunt bănuiți de corupere pasivă, trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu. Dorin Chirtoacă a fost ridicat de la primăria Chișinău și a spus că nu face niciun comentariu, în timp ce liberalii moldoveni adunați pe coridoarele instituției strigau mesaje de susținere. Sunt comentați acuzațiile Procurorii anticorupție din Republica Moldova cercetează trucarea unei licitații publice pentru ca o firmă austriacă să primească un contract de amenajare a unor parcări cu plată în Chișinău. Ascultați știrile Europa FM. NATO va intensifica lupta antiterorism, au stabilit membrii alianței la summitul de la Bruxelles. Pe de o parte, alianța se va alătura coaliției anti-stat islamic prin asigurarea de trupe suplimentare pentru Afganistan, dar va fi creată și o celulă care să se concentreze pe lupta împotriva terorismului. De asemenea, șefii de stat și de guvern au hotărât să pună la punct planuri anuale privind contribuțiile către NATO, inclusiv financiare. Prin vocea președintelui Klaus Iohannis, România a insistat ca alianța nord-atlantică să-și consolideze prezența pe flancul estic pentru a răspunde unei Rusii tot mai amenințătoare. România și-a atins obiectivele la reuniune, susține șeful statului. Am salutat reiterarea fermă de către președintele Trump angajamentului SUA pentru alianță, pentru apărarea colectivă și consolidarea flancului estic, inclusiv prin foarte recenta propunere de creștere a finanțării inițiativei de reasigurare europeană pentru 2018, de la 3,4 miliarde cât a fost până acum, la 4,8 miliarde de dolari. Bucureștiul a fost felicitat pentru alocarea a 2% din produsul intern brut pentru apărare, spune președintele Klaus Iohannis. Trebuie să continuăm întărirea apărării colective, care presupune consolidarea progreselor deja obținute privind postura de apărare și descurajare pe flancul estic. Am reiterat și importanța coerenței între abordarea nordului și cea a sudului flancului estic, fiind necesară o prezență aliată sporită, persistentă în sudul acestuia, adică în zona noastră, pe toate dimensiunile terestră, aeriană și, desigur, în Marea Neagră. Este nevoie de o abordare clară și unitară în relația cu Rusia. Alianța continuă să se bazeze pe descurajare și apărare puternice, precum și pentru disponibilitatea dialogului. Și șeful statului continuă. Un alt lucru important convenit la reuniunea NATO este alăturarea alianței de coaliția care luptă împotriva terorismului reprezentat de statul islamic. Am susținut ferm creșterea rolului NATO în combaterea terorismului. S-a decis în principal ca NATO, ca organizație, să devină membru al coaliției anti-Daesh, acordarea unei susțineri mai consistente coaliției prin intermediul capabilităților AVAX ale aliaților, sprijin suplimentar pentru capacitățile de apărare ale partenerilor din vecinătatea sudică a NATO, precum și alte măsuri incluse într-un plan de acțiune foarte consistent, inclus în documentul pe această temă pe care cu toții l-am adoptat astăzi. Între timp, președintele american Donald Trump a promis pedepsirea celor vinovați pentru scurgerile de informații sensibile din ancheta atentatului din Manchester. Informații au apărut pe surse în presa de dincolo de ocean, ceea ce a strânit iritarea guvernului britanic. Londra a încetat să mai împartă cu Washingtonul date din dosar. 8 persoane se află în arest în Marea Britanie, suspectate că ar avea legături cu atentatul de luni. Florentina Mihăiță. În paralel cu arestările din Marea Britanie, forțele de securitate din Libia i-au reținut la Tripoli în cadrul unei operațiuni antiteroriste pe tatăl atacatorului și pe fratele mai mic al acestuia. Presa din Marea Britanie scrie că autorul atentatului, Salman Abedish, ar fi vizitat familia în Libia înainte de comiterea atentatului, iar cu 4 zile înainte de atac fusese în Germania la Düsseldorf. Cu câteva ore înainte de a se arunca în aer la finalul concertului susținut de Ariana Grande, tânărul de 22 de ani a vorbit la telefon cu mama lui, care este de profesie inginer în domeniul nuclear. Surse din rândul serviciilor americane de informații susțin că familia atacatorului ar fi sesizat forțele de ordine că fiul lor s-a radicalizat și se temeau că a devenit periculos. De altfel, două persoane care l-au cunoscut pe Salman Abedi la colegiu au sunat la o linie de urgență pentru a avertiza poliția în legătură cu opiniile extremiste ale acestuia. Presa din Marea Britanie scrie că atacatorul frecventa centrul islamic din Manchester. Între timp, anchetatorii britanici au sistat schimbul de informații cu Statele Unite în privința acestei anchete. S-a ajuns aici după ce New York Times a publicat imagini cu fragmente din dispozitivul exploziv și rucsacul în care a fost ascunsă bomba. Nici o revendicare deocamdată pentru atacul care l-a vizat ieri pe fostul premier grec Lucas Papademos. Oficialul a fost rănit ieri în timpul unei explozii a unei scrisori capcană pe care a deschis-o în mașina sa în centrul Atenei. Elena Tudor. Lucas Papademos are o rană superficială la abdomen și una puțin mai adâncă la piciorul drept, au declarat pentru Reuters medici din spitalul unde este tratat. Aceștia au infirmat informația potrivit căreia fostul oficial a fost grav rănit la ochi și își poate pierde vederea. În mașină se mai aflau șoferul și încă două persoane care de asemenea au fost rănite în urma deflagrației. Grecia are o istorie de atacuri vizând politicieni, oameni de afaceri și polițiști. Surse din serviciile elene de securitate au declarat că au dejucat în ultimele două luni mai multe tentative de atac vizând oficiali greci, germani și ai FMI. În martie, o scrisoare capcană trimisă din Grecia a explodat la sediul FMI din Paris, iar cu câteva zile mai devreme, un colet capcană destinat ministrului german de finanțe a fost interceptat și distrus la Berlin, înainte să explodeze. O organizație a anarhiștilor greci a revendicat acțiunile. Șomerii care își găsesc de lucru la peste 50 de kilometri distanță față de localitatea de domiciliu își pot depune dosarele pentru programul Prima Chirie. Guvernul a aprobat normele de aplicare a acestui program. Ioana Dumitrescu. Timp de 3 ani, statul ar urma să deconteze 75% din cheltuielile legate de chirie și întreținere, dar nu mai mult de 900 de lei pe lună, a precizat ministrul Muncii Ilia Olguța Vasilescu. Cei care s-au angajat după apariția ordonanței pot să beneficieze de aceste sume de bani, dar nu mai mult de 900 de lei. Practic, de acum se pot depune dosarele și pentru perioada de acum încolo, dar și între aceste luni, iar ianuarie și luna în curs, dacă s-au angajat și vor ca aceste sume de bani să le fie subvenționate de către statul român. Dosarele pentru programul Prima Chirie trebuie depuse la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din localitatea de domiciliu în termen de 60 de zile de la angajare. Documentul trebuie să conțină, printre altele, o copie după actul de identitate, o adeverință eliberată de angajator, dar și o copie după contractul de închiriere înregistrat la fisc. Șomerii care și-au găsit de lucru, dar pentru o perioadă mai mică de un an, nu se vor putea înscrie în programul Prima Chirie, nici măcar dacă după angajare li se prelungește contractul. Și tot guvernul a aprobat proiectul care modifică și completează legislația privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Potrivit documentului, mașinile vor primi certificat ITP dacă au defecțiuni minore. Dacă sunt constatate defecțiuni majore sau periculoase, va fi necesară o nouă inspecție în cel mult 30 de zile de la constatare. Noile reguli corespund normelor europene. Incident grav ieri la o școală din cartierul bucureștean Rahova. Un tavan de rigips s-a prăbușit, nimeni nu a fost rănit, însă programul Școala Altfel se desfășoară în aceste zile în unitatea de învățământ respectivă. De lunea viitoare, toți elevii vor fi mutați la o școală din zonă, spune primarul sectorului 5, Daniel Florea. Consiliul local al sectorului 5 va aloca 3,9 milioane de lei pentru consolidarea școlii numărul 141. Am luat decizia de a lua toate măsurile imediat pentru punerea în siguranță. Asta înseamnă interzicerea totală a accesului, înseamnă că vom face imediat o expertiză. Nu avem motive să credem că evenimentul s-ar putea repeta la alte etaje sau la alte unități de învățământ. Ce s-ar fi întâmplat în cazul în care tavanul s-ar fi prăbușit într-o zi obișnuită este o întrebare ipotetică, i-a spus lui Valentin Chisoceanu Maria Ștefania Manea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București. Plafonul suspendat din rigips de pe holul instituției s-a prăbușit la etajul al doilea al clădirii. Având în vedere faptul că în această săptămână, în unitatea de învățământ, nu se desfășura o oră de curs, ci programul Școala Altfel, niciun elev nu a fost supus pericolului accidentării. Ce s-ar fi întâmplat în cazul în care nu era Școala Altfel și erau copiii la școală? Puneți o întrebare ipotetică la care nu pot să vă răspund. Ceea ce putem să spunem și să ne bucurăm pentru asta este faptul că niciun elev nu a avut de suferit de pe urma acestui eveniment. Dar acolo era un pericol. Astăzi s-a prăbușit tavanul, putea să se prăbușească săptămâna trecută, când erau elevi la școală. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Până acum nu se știa nimic că e o problemă cu tavanul, nu știa directorul. Tocmai v-am făcut afirmația potrivit căreia școala fusese expertizată de către autoritățile competente și era inclusă pe o listă alături de alte unități de învățământ pentru a intra într-un program de reabilitare. Să înțeleg că în urma expertizei în care s-a decis că trebuie unele lucrări de reabilitare s-au descoperit unele probleme. Atunci nu s-a luat nicio măsură? Nu au fost făcute lucrări de reabilitare în această unitate de învățământ de ceva vreme, așa cum nici în celelalte unități de învățământ din 2004 chiar, din celelalte unități de învățământ aflate în aceeași listă, nu se efectuaseră astfel de lucrări. Din urmare, acesta a fost motivul pentru care a fost inclusă în programul de reabilitare. Reabilitarea școlii ar trebui să înceapă la vară. Organizația neguvernamentală Funky Citizens a descoperit însă altceva. Școala face parte dintr-un program de lucrări alături de alte 100 de unități pentru care Primăria Capitalei s-a împrumutat în 2003 la Banca Europeană de Investiții. Din documentele primăriei reiese că unele lucrări ar fi început în 2009, dar nu s-au terminat nici acum. O ascultăm pe Elena Calistru, președinta organizației. Acest program s-a tot tergiversat. Școala numărul 141 a intrat în licitație undeva în 2008. Contractul s-a semnat în noiembrie 2009. De datele din sistemul de electronic de achiziții publice, lucrările de reabilitare pentru două clădiri vechi trebuiau să fie finalizate într-un an. Dar ceea ce se poate observa din bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2017, 9 ani mai târziu, este că, deși s-au cheltuit deja 3.600.000 de lei pe această investiție, au mai rămas de plătit încă 81.000 de lei. Ceea ce presupune că încă nu s-a făcut recepția lucrărilor. Organizația neguvernamentală adaugă, în acest an, Primăria Generală a alocat doar 7.000 de lei pentru lucrări la școala din cartierul Rahova, deși trebuia să achite peste 80.000 pentru recepția lucrărilor. Sindicatul Romața declanșează greva generală pe 30 mai, iar protestul va fi pe termen nelimitat, anunță Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din România. În urmă cu două săptămâni, controlorii de trafic aerian au fost în grevă de avertisment 2 ore, timp în care au asigurat o treime din activitate. Sindicaliștii au spus că vor continua negocierile pentru a găsi soluții pentru cele aproape 50 de solicitări. Ei vor să încheie un nou contract colectiv de muncă, deși negocierile se poartă din februarie anul trecut. Știrile Europa FM la final. În sud, centru și est, dar și la munte, vremea se menține răcuroasă și instabilă, cu norări accentuate și local ploi. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților meridionale și Carpaților de curbură va ploua și mai mult. În continuare sunt condiții de grindină. În restul țării cer variabil astăzi și averse izolate după amiaza. Maximele vor fi între 15 grade în depresiunile Carpaților orientale și vor ajunge la 25 în Câmpia de Vest. Vreme răcuroasă și azi în capitală, maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Spre seara apoi apar ploi de scurtă durată. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria play-off-ului NBA, devansându-l pe legendarul Michael Jordan. Echipa lui campioană antitră, Cleveland Cavaliers, s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în finală, după ce a învins-o cu 135-102 pe Boston Celtics, scor general 4-1. LeBron James a marcat 35 de puncte și a mai reușit 8 recuperări și 8 pase decisive. El a ajuns la 5.995 de puncte marcate în 212 meciuri jucate numai în play-off-ul NBA, 7 mai multe decât Michael Jordan, care a evoluat însă în doar 179 de meciuri. În vârstă de 32 de ani, James va juca a 7-a finală la rând. La fel ca anul trecut, Cleveland Cavaliers se va confrunta pentru trofeu cu Golden State Warriors, care a trecut cu 4-0 de San Antonio Spurs. Meci palpitant între Sorana Cârstea și Iulia Putințeva din Kazahstan în sferturile de final ale turneului de la Nürnberg. Românca a câștigat primul set cu 6-3, dar a cedat în următorul cu același scor. Decisivul s-a oprit la 4-4 din cauza întunericului și va fi reluat astăzi. Cârstea și Putințeva au jucat aseară 2 ore și 42 de minute. În altă ordine de idei, să mai spunem că Marius Copil va juca de la ora 11 cu germanul Peter Goyovcic pentru accederea pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. CSM Politehnica Iași a câștigat cu 1-0 în deplasare derbiul Moldovei cu FC Botoșani, ultimul meci din etapa a 12-a play-out-ului. A înscris Andrei Cristea în minutul 55. Ieșenii sunt primii în clasament cu 4 puncte avans față de Gazmetan Mediaș, în timp ce FC Botoșani este a 4-a, dar este salvată de la retrogradare. Cu sufletul la gură am urmărit meciul ăsta. Mamă, ce ploua! Derbiul Moldovei. Mamă, nu mă puteam dezlipi de televizor. Să știi, așa m-a prins, și eu m-am uitat și ploua foarte tare asta. Da, ațipisem și efectiv nu puteam să plec de acolo. Permiteți să urez și eu la mulți ani postul Europa FM și tuturor ascultătorilor noștri. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 17 ani, sunteți tineri, educați.